stracisz. Służony w podróży, spragniony atrakcji, podejdź się napij i poślij ją dalej. Niechże mnie przerwa nie krąży i tak będzie krążyć, aż pokres jest najpotężniejszym darem i przyznaję, jestem już uzależniony od niej. Energia była, a jakże była, i to podwójnie, bo w tytule piosenki i w wykonaniu krakowskiego tria Gada Beat. Teraz przenosimy się, jest taki pociąg, który jedzie z Przemyśla do Szczecina. Zatem wsiadamy w ten właśnie pociąg w Krakowie i jedziemy aż do samego Szczecina. Jestem pan, panie kierowniku. Masz tego faceta? No przecież wiesz, to znowu ja, skrzywiony, ponury, w niewyprasowanej koszuli, bez odpowiedniej fryzury, bo przecież nie gram chałtury. Skoro mam głos, to coś powiem głośno i ziomy sobie same dalej to poślą. Zastąpię uśmiech miną groźną, zawsze mogę powiedzieć, że mnie poniosło. Szalony folklor wybrzmiewa na strunach, czujesz jak wzrasta temperatura, słychać to nad morzem i słychać w górach, bo ludzie lubią się w tym rytmie bujać. Lubią się w tym rytmie bujać. Znasz mnie dobrze, o tak. Znasz mnie dobrze, a jak? Znasz mnie dobrze, o tak. Znasz mnie dobrze, a jak? Ocieram się delikatnie o przesadę, mówiąc, że jakoś sobie dam radę. I mam nawet takie przeczucie, że już nie ma dokąd uciec i czas się zamknąć w sobie już i połknąć klucze.

pochodził. Teraz będzie gitara, ale zupełnie inna. Bardzo piękna muzyka. Daniel Spanielak. Nowa płyta już w drodze i mam nadzieję, że niebawem trafi do nas i do audycji Polski Beat. Liar's Blues to tytuł tego nagrania. Back Home. Płyta z 2016 roku. Thank you. Hubert Tass to niezwykle ciekawa postać na naszym rynku muzycznym. Moim zdaniem mocno jeszcze niedoceniana, ale wierzę w to głęboko, że zmieni się to za sprawą również nagrań prezentowanych, nagrań Huberta, oczywiście prezentowanych na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Roots. Album bardzo stary, ale jakże fajny. People to tytuł nagrania. Teraz przenosimy się w moje sąsiedztwo, czyli na warszawski Natolin. F-I-Z. Na sznurowadle. Świat wisi na sznurowadle. Lepiej się wszyscy czekają, aż skup ją spadnie. Świat wisi na sznurowadle. Lepiej się wszyscy czekają, aż skup ją spadnie. Na sznurowadle. Na sznurowadle. Świat wisi na sznurowadle. Na sznurowadle. Co się wodzisz, puszysz, ciemność ciebie też dopadnie. Wszystkie twoje świecidełka, wiesz, to wszystko gdzieś przepadnie. Wszystkie akcje, co idą w górę, śledzone misternie, tak dokładnie. Zanim się obejrzy, kurz na nie padnie. Świat wisi na sznurowadle. Te lepiej się wszyscy czekają, aż z hukiem spadnie. Świat wisi na sznurowadle. Te lepiej się wszyscy czekają, aż z hukiem spadnie. Na sznurowadle. Na sznurowadle. Na sznurowadle. Na sznurowadle. Na sznurowadle. Na sznurowadle. Ej, zwalniamy tempo, zatrzymaj całą tą machinę. Hej, jesteś taki zwykły jak ja, tylko robisz dobrą minę. Przemądrzasz się, piszesz bzdury na komputerku, w internecie jesteś taki fajny. Oceniasz, puszysz się, a ciemność też ciebie dopadnie. Nie jesteś fajniejszy, wierz mi, te bzdury to wszystko gdzieś przepadnie. To wszystko gdzieś przepadnie. Świat wisi na sznurowadle. Te lepiej się wszyscy czekają, aż z hukiem spadnie. Świat wisi na sznurowadle. Te lepiej się wszyscy czekają, aż z hukiem spadnie. F.I. jest zdjęte. F.I. jest zdjęte. Na sznurowadle. F.I. jest Z. Na sznurowadle. F.I. jest Z. Na sznurowadle. Na sznurowadle. Na sznurowadle. Na sznurowadle. Tak się trochę uśmiechnąłem, bo to prawie archaiczne nagranie z 2002 roku, czyli sprzed 16 lat, które ukazało się na pierwszym kodeksie. Fish. To teraz jeszcze z bratem i z kolegami na albumie Mamut. Żeby nie wyjść na jakiegoś wrednego seksistę, to oczywiście zaznaczę, że w tym utworze pojawił się głos Justyny Świec. Ale koledzy byli również Fisza i Emadę. Bo Fisz, Emadę, tworzywo firmowało ten projekt i ten utwór. Album Mamut z 2004. Teraz wizjoner, wielki poeta, człowiek, który, jak to się mówi popularnie, nie lubi owijać bawełny, tylko po prostu wali prosto z mostu.

souls, naturally them are positive. One day we'll find out what causes problems. Don't we forget to tell you how should we solve them. Always remember the only solution is a mental revolution. Trupa Trupa. Formacja, która podbija rynki światowe, naprawdę gra poważne trasy i bardzo poważni wydawcy interesują się formacją poza Polską. I znakomicie, Mental Remix to tytuł tego nagrania. Thank you.

Kwartet Flu z Krakowa, który wydał płytę za pieniądze internautów, po prostu ogłosił zbiórkę w internecie. Internauci wpłacali i okazało się, że Influence ukazał się w 2016 roku. Live on Arrival to tytuł nagrania. Odyssey towarzyszył kwartetowi w tym właśnie utworze. Z Krakowa przenosimy się do Poznania. Praga. Szanowni słuchacze, niniejsza płyta przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników gramofonów stereofonicznych jako środek pomocniczy do szybkiej kontroli i regulacji całej aparatury odtwarzającej jedynie przy pomocy słuchu, bez użycia przyrządów pomiarowych. We'll be right back. Znakomite nagranie Huberta Tassa i jego The Small Circle, czyli ludzie z Poznania, którzy szanują i żywe instrumenty i potrafią się odnieść do tego fantastycznego miksu jazzu, elektroniki i hip-hopu. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, które przygotowali dla Państwa Ewa Redel i Hirek Wrona, zespół Kroki i remiks utworu Cover Me. Kroki to niezwykłe przedsięwzięcie, które tworzy trzech muzyków, jednocześnie połączenie trzech muzycznych światów. Jack Merner, Szat i Paweł Stachowiak to są ci, którzy inspirują się zarówno jazzem, soulem, indie rockiem, oczywiście elektroniką, hip-hopem i innymi współczesnymi brzmieniami. Poznali się przy produkcji albumu Bloom, który filmowany był przez Szata, a obecnie pracują nad kolejnym wydawnictwem. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Polski Beat, Kroki. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci. Spoglądam na trójkowy zegar, a tam wielkimi, wielkimi krokami zbliża się godzina czwarta.